zostawiłaś Krzyśka? A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 7:00. Czas na serwis. Romuald Wójcik. O szczepienie się i szybsze zgłaszanie do lekarza w razie choroby apeluje wiceminister zdrowia. Sankcje wobec Białorusi za sztuczne wywołanie kryzysu migracyjnego wprowadziły Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Polskie Radio przygotuje multimedialny serwis o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. 27 356 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To spadek zakażeń o 3% tydzień do tygodnia, powiedział w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Stabilizacja zaczyna się już na stałe pokazywać w naszych statystykach, bo to jest kolejny dzień, kiedy nie rośnie nam już tydzień do tygodnia ilość nowych przypadków. Niestety 502 osoby przegrały tę walkę z COVID-19. Jak zawsze apeluję do wszystkich osób, które nie zaszczepiły się, aby to wykonać, ale także apeluję do osób, które chorują. Zgłaszają się pacjenci zdecydowanie za późno. Więcej informacji na temat szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. 58 razy próbowano nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę w ciągu poprzedniej doby. Wobec 16 osób wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. W listopadzie Straż Graniczna odnotowała łącznie prawie 9 tysięcy prób nielegalnego przejścia granicy z Białorusią. Nie kilkaset, a kilkadziesiąt prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy z Białorusi. To jest jednak postęp, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Tak małej liczby nie pamiętamy od czasów, kiedy rozpoczął się ten kryzys migracyjny, czyli od początku sierpnia. Służby białoruskie jednak szykują migrantów do kolejnych szturmów granicy, mówił wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Mamy informację, że służby leśne strony białoruskiej otrzymały zlecenie przygotowywania takich płotów, drabin drewnianych, które mają być później użyte do niszczenia koncertiny, tego zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej. Zobaczymy, co pokażą kolejne dni czy kolejne tygodnie, zwłaszcza, że cała ta presja migracyjna jest sztucznie sterowana. Wszystko zależy tak naprawdę od decyzji reżimu Łukaszenki, czy nam podeśle grupę pod granicę, czy nie. Polskich mundurowych na granicy będą wspierać brytyjscy i łotewscy żołnierze. Zgodę na ich obecność w Polsce podpisał prezydent Andrzej Duda. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 100 funkcjonariuszy, policjantów, strażników granicznych i żołnierzy zostało zaatakowanych tej nocy na granicy niedaleko miejscowości Czeremcha. Unia Europejska wprowadziła sankcje wobec Białorusi za atak hybrydowy na wspólnotę z wykorzystaniem migrantów. O roli Polski w wypracowaniu restrykcji mówi wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Polska pozostawała tutaj bardzo aktywna na forum Unii Europejskiej. Decyzja polityczna zapadła już kilka tygodni temu, ale w naturalny sposób ta lista musiała zostać jeszcze wypracowana. Unijne sankcje dotyczą 17 osób i 11 firm. Także Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Białoruś. Amerykański Departament Skarbu ogłosił listę 20 osób i 12 podmiotów. Istotną rolę w transformacji energetycznej w naszym kraju odegra polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, powiedział prezydent Andrzej Duda na Akademii z okazji Dnia Świętej Barbary w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda podkreślił, że jeśli mamy odejść od węgla, musimy zrobić to w sposób mądry i bezpieczny dla naszego społeczeństwa. Andrzej Duda zaznaczył, że w tym procesie bardzo ważny będzie gaz. Gaz jest dla nas na czas najbliższych dziesięcioleci tym paliwem, o którym możemy mówić, że to jest paliwo przyszłości. Ono jest tym ogniwem, które łączy nas z energetyką w przyszłości pewnie nuklearną, w przeważającej przynajmniej części, bo tak trzeba będzie ukształtować polski miks energetyczny. Ale dzisiaj, jeżeli nie będziemy mieli energetyki opartej przez najbliższe dziesięciolecia w ogromnej części na gazie, w coraz większym stopniu na gazie, nie podołamy wymogom polityki klimatycznej. Podczas Akademii Barburkowej prezydent wręczył krzyże zasługi oraz medale stulecia odzyskanej niepodległości. Polskie Radio przygotuje multimedialny serwis specjalny o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Rozgłośnia podpisała w tej sprawie list intencyjny z Biurem Programu Niepodległa oraz Spółką Celową Pałac Saski. Serwis zostanie uruchomiony na początku przyszłego roku. Znajdą się tam zdjęcia, archiwalne nagrania, animacje oraz interaktywne elementy pokazujące historię tej części Warszawy. Opisane zostaną także postępy w budowie. Pierwsze prace nad odtworzeniem Pałacu Saskiego ruszą w przyszłym roku, powiedział Jan Edmund Kowalski, prezes spółki celowej Pałac Saski. W przyszłym roku przy realizacji inwestycji będziemy po pierwsze realizowali prace archeologiczne. To będą bardzo ciekawe informacje. Prace archeologiczne, część pod Pałacem Saskim już została zrobiona, ale pod Pałacem Brühla jeszcze nigdy nie były realizowane, więc to będą takie nowości, o których będziemy komunikować już od, myślę, że w połowie 2022 roku. Pałac Saski został zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Zachował się jedynie fragment arkad, gdzie dziś znajduje się grób nieznanego żołnierza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. Piątek na południu. Pogodny, choć rano i wczesnym popołudniem na południowym wschodzie może poprószyć śnieg. Na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, również z przelotnymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu spadnie nawet 7 cm białego puchu. Temperatury maksymalne od minus 1 stopnia do 3 na plusie, choć to odczuwalne, znacznie niższe, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Jak ten czas leci. To już grudzień, mieli państwo. Piątek, 3 grudnia. Rzecz uściślając, 9 minut temu minęła godzina 7. Łukasz Sobolewski. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dziś można, a nawet wypada śpiewać 100 lat pewnemu Adamowi. 44. urodziny dziś obchodzi nasz wspaniały, jedyny i niepowtarzalny Adam Małysz. Życzenia dla pana Adasia Małysza są oczywistą oczywistością, prawda? Na ten temat już bardzo dużo powiedziano i składano. Ale ja mam takie pytanie. Czy może ktoś z państwa, a może sam pan Małysz wie, ile minut, a może godzin spędził w powietrzu? Dobre pytanie. Myślę, że ci najlepsi skoczkowie, tacy jak pan Adam, nasz kochany Adam Małysz, w powietrzu czasu spędzili sporo. Może ktoś z państwa ma jeszcze ochotę dołączyć się do tego korowodu z życzeniami 2 2 7 3 44. urodziny Adama Małysza. Ale też dziś mamy, mili państwo, inne święto. Światowy Dzień Majsterkowicza. Wchodzi MacGyver do sklepu i mówi: poproszę 100 metrów liny stalowej, zestaw narzędzi, szlifierkę kątową, spawarkę i pół kilo gwoździ. Sprzedawca: nie ma. MacGyver: a co jest? Ketchup. Może być. Ten facet potrafił poradzić sobie ze wszystkim. No właśnie, państwo w domu mają pod ręką takiego MacGyvera, może mają go w rodzinie, a może sami państwo potrafią zrobić coś z niczego. Czy jeśli psuje się kran, jeśli okno jest nieszczelne, jeśli dziecko prosi o karmnik dla ptaków, to biegną państwo do sklepu, czy może sięgają państwo po skrzynkę z narzędziami w dniu Światowego Dnia Majsterkowicza? Pytamy także i o to. 2 2 7 3 jednocześnie wspominając postać nieodżałowanego Adama Słodowego. Dziś przypada 98. rocznica, zdaje się, najbardziej znanego Majsterkowicza w naszym kraju. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Niemożliwe nam się. Świat jabłoni i niemożliwe. Niemożliwym 29 lat temu wydawała się szybka komunikacja tekstowa, praktycznie z każdym na świecie, gdziekolwiek ta osoba by nie przebywała, ale wiele się w tym zakresie zmieniło. Mowa o SMS-ach, tych, które dostajemy niemal codziennie od znajomych, przyjaciół, rodziny. Czasem są to nawet SMS-y urzędowe. Szczególnie sporo wysyłamy ich i otrzymujemy w okresie świąt Bożego Narodzenia. I tu ciekawostka, bo właśnie 29 lat temu po raz pierwszy skutecznie wysłano krótką informację tekstową na telefon komórkowy. Wiadomość była bardzo krótka, lakoniczna, ale jednocześnie i na czasie. Merry Christmas brzmiała treść tej wiadomości. Michał Fedusio sprawdził zaś, jak bardzo ta forma komunikowania zmieniła się na przestrzeni ostatnich dekad. Pierwszego SMS-a wysłano pod koniec 1992 roku na Wyspach Brytyjskich. Z komputera stacjonarnego na komórkę wysłał go inżynier pracujący w jednym z tamtejszych operatorów komórkowych, Neil Papworth. Do odbiorcy wysłał krótką wiadomość: Wesołych Świąt. Popularność krótkich wiadomości tekstowych rosła z każdym rokiem, także w Polsce. Miały one za zadanie być kanałem informacji od operatora do użytkowników, którzy mieli dostawać informacje a propos planowanych napraw, awarii czy o zmianie cennika. Paweł Wiśniewski, Hasenflug, założyciel Muzeum Telefonów Komórkowych w Bydgoszczy. Może nie wszyscy pamiętają, ale początkowo rozmowy nawet na kartach prepaid kosztowały gdzieś koło 3 zł plus VAT, natomiast SMS-y kosztowały koło 50 groszy. Mało tego, operator też oferował nam tak zwane bramki SMS, dzięki czemu nie ponosiliśmy żadnych kosztów. SMS ograniczony był do 160 znaków. Źródłem tego była analiza kartek pocztowych z życzeniami świątecznymi. Wtedy stwierdzono, że te 160 znaków wystarczy. W tych 160 znakach można było zawrzeć więcej niż w kilku minutach rozmowy. Kreatywność nadawców prowadziła do rozwoju nowych form ekspresji, powstania pierwszych emotikonów, skrótów i nowych zwrotów znanych tylko wąskiej grupie znajomych. SMS-y owładnęły komunikacją dzisiejszych 30, 40 i 50-latków, nie wspominając o nastolatkach, którzy nie pamiętają świata bez SMS-ów. Komunikacja tekstowa wyparła, czy wypiera komunikację werbalną. SMS-y mają jedną podstawową zaletę. Żeby korzystać z SMS-ów, wystarczy mieć dowolny telefon komórkowy, który jest w zasięgu. Mikołaj Rogiński, jestem adiunktem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Zaletą SMS-a jest to, że jest to rozwiązanie powszechne i standardowe. Przez to, że jest to rozwiązanie takie bardzo standardowe, jest bardzo duża potencjalna liczba użytkowników tego rozwiązania. SMS trzymał się dzielnie, ale coraz trudniej było mu stawiać czoła nowszym i bardziej funkcjonalnym komunikatorom. Od ponad dekady to świat aplikacji i wiadomości graficznych reguluje komunikację na odległość. SMS-y wysyłamy tylko do określonych grup albo w wyjątkowych sytuacjach. Do rodziców, do znajomych czasami, jak nie odpisują na innych platformach przez internet, no to wysyłam SMS-em. Zdarzamy się głównie do rodziny, szczególnie osób starszych, ale korzystamy z tych właśnie bardziej nowoczesnych, znamy też prostych i też darmowych komunikatorów. To jest coraz rzadsze, ale zdarza się jeszcze. I większość osób raczej pisze na aplikacjach niż SMS-owo. To już jest przyzwyczajenie. Inne osoby korzystają z aplikacji bardziej. Po prostu wchodzi się zawsze w Messengera niż w wiadomości. Da się wyszukać więcej osób, nie trzeba kontaktów znać. Raczej wszyscy się przerzucili już na Messengera, WhatsAppa. Chyba SMS-y są przegrane. No w takiej formie, jakiej to jest teraz, no to raz się nie przetrwa zbyt długo. Pewnie internet by musiał przestać działać na dłużej, żeby SMS-y wróciły. Mimo tego, że SMS-y wysyłamy dziś rzadziej, robi to około 90% posiadaczy telefonów, a 2/3 użytkowników SMS-uje codziennie. Nad tematem tym pochylił się Michał Fedusio. Państwo dzwonią w tej sprawie. Uwielbiam pisać i otrzymywać SMS-y, dlatego że jeżeli się pisze do mnie SMS-y, to pisze się prawda, te znaki, wszystkie diakrytyczne, przecinki, oczywiście od tych, którzy mnie znają. Natomiast moje SMS-y często zamieniają się w MMS-y, bo ja jestem gaduła, lubię dużo mówić, dużo pisać i poza tym nie posługuję się internetem, jestem wolna od tego nałogu. Bardzo szczęśliwa z tego powodu. Po prostu wyłączyłam, znaczy nie korzystam Wolę świat realny od wirtualnego. W żadnej bańce mnie nie ma. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. No właśnie, ile państwo SMS-ów dziennie wysyłają? Ile wysłali już dziś? Ja przyznam się szczerze, mam na koncie już 3, a na zegarach raptem 7:20.

Dzień dobry. Zaczynamy od autostrady A4. Tu do wypadku doszło między Legnicą a Wrocławiem na 131 kilometrze. Uszkodzone są 3 auta, 2 blokują lewy pas w stronę Wrocławia. Jest korek na A4 między Kostomłotami a Piotrowicami. A4 korkuje się też w Krakowie przed węzłem Tynieckim na jezdni w kierunku Katowic. W Krakowie korki są również na trasie S7 w kierunku autostrady A4 w korkach do Krakowa. Wjeżdżają też kierowcy drogą 94 z Wieliczki i z Wielkiej Wsi. A w Katowicach zator jest na drodze krajowej 86 od skrzyżowania z drogą 79 do węzła Murckowska. Teraz przejeżdżamy na drogę krajową numer 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Na jezdni do Katowic doszło do kolizji 2 autosobowych. Są utrudnienia przy skrzyżowaniu z ulicą Ligocką. Problemy z przejazdem są również na drodze 92. To odcinek Inowrocław-Włocławek. W miejscowości Radziejów na 31 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka. Wprowadzony tu został ruch naprzemienny, a służby informują, że utrudnienie w tym miejscu może potrwać 2 godziny. Trasa S8 w Warszawie zwalnia w kierunku Wrocławia za węzłem Łabiszyńska, a na Śląsku stoi trasa S1 między Podwarpiem a Parkiem Brzozowym w Dąbrowie Górniczej. Spory zator jest na Krajowej 7 między Leźnem a węzłem Gdańsk-Karczemki w stronę Gdańska. Ciasno jest też do Gdyni. Za węzłem Gdańsk-Południe to obwodnica Trójmiasta. Stoi droga krajowa 91 w Łęgowie. Zakorkowana jest również trasa S6 między Kołobrzegiem a Koszalinem. Tutaj stoją kierowcy w 2 miejscowościach, Stramnica i Komory. Autostrada A6 korkuje się w Szczecinie na dojeździe do węzła Kijewo. Zator jest w kierunku Kołbaskowa. Radio Nawigator Trójki. Sytuację na drogach sprawdziła Anna Hardej. Bardzo dziękuję. 7:31 na zegarach, czas na serwis. I Romuald Wójcik. Kolejny poważny incydent na polsko-białoruskiej granicy. Ponad 100 funkcjonariuszy, policjantów, strażników granicznych i żołnierzy zostało w nocy zaatakowanych w pobliżu miejscowości Czeremcha. Strażnicy byli m.in. oślepiani ze strony białoruskiej, zapowiedział Tomasz Krupa z policji na Podlasiu. Sejm rozpoczął pracę nad rządowym pakietem antyinflacyjnym. Posłowie opowiedzieli się za skierowaniem do komisji projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Wiceminister finansów Piotr Patkowski powiedział, że akcyza na paliwa zostanie obniżona od 20 grudnia do końca maja przyszłego roku. Akcyza i opłata emisyjna obniżone będą do minimum, na które pozwala Komisja Europejska. Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Jego celem jest integracja osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem, wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Kolejne wiadomości w Trójce o 8:00. Trójka. Program trzeci. 7:32 na zegarach. Ekonomia w Trójce. Zaprasza Sylwia Zadrożna. Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o elektromobilności, zgodnie z którą od pierwszych miesięcy 2022 roku miasta będą mogły ustanawiać na swoim terenie strefy czystego transportu, czyli obszary, do których nie będą mogły wjeżdżać pojazdy o największej emisji spalin. Decyzję o utworzeniu strefy pozostawiono samorządom, które określą, na jakim obszarze będą obowiązywać nowe regulacje i jakie pojazdy będą mogły wjechać do strefy. Spośród 85 tysięcy obcokrajowców, którzy studiowali na polskich uczelniach w roku ubiegłym, więcej niż co czwarty studiował kierunek związany z biznesem, administracją i prawem, wynika z danych GUS. Zagranicznych studentów przyciągają również takie kierunki jak dziennikarstwo czy opieka społeczna i zdrowie. Popularność niektórych kierunków wśród obcokrajowców to dobra wiadomość dla polskiego rynku pracy, mówi Monika Banyś z Personal Service. Dlatego, że stale potrzebujemy na naszym rynku pracy czy to dobrych prawników, czy to dobrych menadżerów. Natomiast z punktu widzenia aktualnych potrzeb rynku pracy kluczowe jest to, żeby zachęcać młodych, w tym również osoby z zagranicy, które przebywają w Polsce, żeby kierowali się na te kierunki, które są deficytowe z punktu widzenia naszego rynku pracy. I tutaj na przykład wybijają się kierunki medyczne. My potrzebujemy pielęgniarek, potrzebujemy lekarzy, potrzebujemy ratowników medycznych. I tutaj rzeczywiście absolwenci są na wagę złota, podobnie jest z informatykami i programistami. Absolwenci pomogą zapełnić luki kadrowe, jednak wyzwaniem dla pracodawców może być ich zatrzymanie w naszym kraju. Od 1 stycznia przyszłego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy. W pierwszym roku tego działania ze wsparcia ma skorzystać około 615 tysięcy dzieci. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4 zł i 7 groszy, euro 4,60, frank szwajcarski 4,42, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 41 groszy. Ten piątek, drodzy Państwo, na wschodzie i w centrum raczej pogodny, ale im dalej na zachód i północ, tym więcej chmur, a nawet śniegu na Pomorzu. Spadnie blisko 7 cm białego puchu. Temperatury od 1-2 stopni na wschodzie i w centrum do maksymalnie 4 we Wrocławiu, ale proszę pamiętać, że te odczuwalne temperatury będą dziś dużo niższe, a to wszystko przez wiatr, który w niektórych częściach kraju będzie słaby, ale w innych umiarkowany, a nawet porywisty. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. 7:40 na zegarach. Drodzy Państwo, już teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz z Państwem i ze mną. Darku, dzień dobry, witaj. Witam, witam, dzień dobry. To co, wspólnie za chwilę na 3-400 lat dla Pana Adama? Chyba trzeba zaśpiewać. No. Adam Henryk Małysz. Właśnie, Adam Małysz dziś świętuje 44. urodziny, a Państwo dzwonią do nas w tej właśnie sprawie. Naturalnie, że przyłączam się do życzeń naszego mistrza. Panie Adamie, szanowny, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. No i jednocześnie chciałbym również życzyć naszym skoczkom, aby z okazji urodzin pana Adama Małysza mieli idealne i trafione wyjścia z progów. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Bardzo dziękuję za ten głos. 100 lat. Niech żyje. Nam, no właśnie, Adam Małysz dziś tego świętuje. Życzymy również sobie przecież. No, nie tylko panu Adamowi, ale chyba wszyscy jesteśmy spragnieni, aby nasi mieli trafione wyjścia z progu. Oj tak, zwłaszcza, że będą skakać w ten weekend na skoczni imienia Adama Małysza. Są szanse na podium? No, szanse zawsze są. Pytanie, czy tych kilka dni treningu pozwoliło naszym zawodnikom wrócić szczęśliwie z Finlandii, potrenować. Wczoraj skakali. No ale właśnie, po raz pierwszy od 4 lat inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich nie odbyła się w Wiśle. Tej jesieni skoczkowie odwiedzili już Niżny Tagił, to w Rosji, za Uralem, i Rukę, to z kolei Finlandia i pole podbiegunowe. Teraz czas na obiekt imienia Adama Małysza. O 18:00 mają zacząć się kwalifikacje. Na sobotę na 16:30 zaplanowana została pierwsza w tym sezonie drużynówka. W niedzielę konkurs indywidualny o godzinie 16:00. Reprezentacja Polski obfita, jak to podczas konkursów na własnym terenie. Selekcjonerzy mogą skorzystać z nieco szerszej kadry, już tam nie zagłębiając się w przepisy. No i Polskę reprezentować będą, uwaga, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, to oczywiście trzon naszej reprezentacji. Do tego Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Stefan Hul, Aleksander Zniszczą, Paweł Wąsek, Tomasz Szpilch, Maciej Kot, Jarosław Krzak i my oczywiście na ogromne presami pogody planować, ale ze względu na skoki. Buduje napięcie, ale jakieś napięcie też mamy, zdaje się, na łączach i małe problemy techniczne, ale miejmy nadzieję, że dane będzie naszym poskakać w Wiśle. Tak rozważam i zastanawiam się, myśląc o warunkach pogodowych. Darku, jeśli dobrze się słyszymy, to oddaję ci głos raz jeszcze. Jest lepiej. No, jakieś chochliki niestety techniczne sprawiły, że chyba Darek nie dokończy tych myśli. Miejmy nadzieję, że w ten weekend w końcu doczekamy się w tym sezonie biało-czerwonego podium oczywiście, i tego, że naszych wiatr i dobre fluidy, no i kciuki, i doping biało-czerwonych najlepszych na świecie kibiców poniosą do tego, by jak najwyższe lokaty w Wiśle Malince na skoczni imienia Adama Małysza zająć, a przypomnę, dziś 44. urodziny mistrza, na zegarach 7:44. To nie może być przypadek. Co powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wietrze, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko, co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, mili państwo, 7:47, pora wstawać. No, chyba że ktoś dziś nie musi do pracy zmierzać. Wszyscy to znamy. Wystarczy odpowiedni zapach, by umysł podsunął nam wspomnienia. Na przykład z wakacji, randki albo wizyty u babci. Tego domu pachnącego ciastem ze śliwkami czy rabarbarem. Pamięć jest mocno związana ze zmysłem powonienia, to nie ma wątpliwości, no i tę zależność chcą wykorzystać wrocławscy badacze. Zespół pod kierownictwem dr Anny Oleszkiewicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego sprawdzi, czy regularna ekspozycja na określone zapachy wpływa na procesy koncentracji u uczniów. Trwa nabór chętnych do 12-tygodniowego treningu. Na szczegóły tego pachnącego projektu badawczego pytała Justyna Kościelna. Wystarczy odkręcić nakrętkę, zbliżyć do nosa. I mamy cytrynę. Mamy cytrynę. Czuje pani? Czuję. Między sztyftami warto kilka sekund odczekać, żeby to uczucie poprzedniego zapachu zniknęło. I po przeprowadzeniu takiego treningu, czyli prezentacji wszystkich czterech zapachów, można zakończyć trening. To jest bardzo prosta procedura i zupełnie przyjemna. Mówi dr Anna Oleszkiewicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zespół pod jej kierownictwem będzie sprawdzał, czy trening węchowy poprawi pamięć i koncentrację uczniów. W mózgu każdego człowieka pamięć i obszary odpowiedzialne za przetwarzanie emocji są bardzo blisko powiązane z nerwem węchowym i jest już dużo badań, które pokazują, że ekspozycja na zapachy, czy obecność zapachów w naszym otoczeniu wpływa na to, w jaki sposób zapamiętujemy rzeczy, odpamiętujemy rzeczy i my chcemy sprawdzić, czy takie regularne, ustrukturyzowane wąchanie przekłada się na wzmocnienie tych funkcji pamięci, koncentracji, również u dzieci. To mamy nadzieję, że to może być taka metoda wspierająca nauczanie szkolne, ponieważ jest łatwa, prosta i bardzo przyjemna. To brzmi obiecująco bardzo, czyli co, uczymy się mnożenia, wąchamy i od razu piąteczka na sprawdzianie. Nie jestem pewna, czy tak natychmiastowe efekty są możliwe, pewnie tak, ale moglibyśmy to sprawdzić. My stawiamy na taki trening regularny i wprowadzenie takiej rutyny, jak powiedzmy mycie zębów, czyli dla higieny umysłu możemy robić trening węchowy. Ludzki węch nie przestaje zaskakiwać. Jak dodaje ekspertka, są modele matematyczne wykazujące, że ludzie potrafią rozróżniać tak dużo zapachów jak zwierzęta, które do tej pory uznawaliśmy za dużo lepsze w tropieniu, jak świnie czy psy. Ludzie są równie sprawni, tylko po prostu nasza uwaga węchowa jest już nakierowana na inne zadania, ponieważ jesteśmy zwierzętami społecznymi. Czyli też moglibyśmy tropić na przykład. Tak, jest badanie, które pokazuje, że człowiek jest w stanie wytropić czekoladę na otwartej przestrzeni. To wszystkie dzieci to potrafią. Dokładnie. Także kolejny raz jest tak, że życie potwierdza dowody naukowe. Dzieci, które poszukiwane są do projektu, czekolady wąchać nie będą. Dostaną za to zapach eukaliptusa, róży, cytryny i goździka. Trening należy prowadzić 2 razy dziennie przez 12 tygodni i większość naszych pacjentów, bo do tej pory badaliśmy osoby z zaburzeniami węchu, czuje istotną poprawę, a my teraz zobaczymy, czy poprawi się również pamięć i koncentracja młodych ludzi. Obietnica ogromna. To jest hipoteza, nie obietnica. My dopiero sprawdzimy. No to ja trzymam kciuki, żeby zapachniało sensacją. Ja też mam taką nadzieję. No i czekoladę to ja potrafię wytropić zawsze i wszędzie. Podobnie jak świąteczne kulebiaki mojej mamy, których doczekać się nie mogę. Mili państwo, no poranki na pewno w większości z nas pachną kawą, dlatego zapraszam już teraz po godzinie 8 na rozmowę z Karoliną Czyżowską, dietetyk kliniczną, która postara się przekonać państwa i postawić na głowie świat kawoszy, że dzień warto rozpocząć od szklanki ciepłej wody, a kawa to gdzieś tam później, jeśli już. Natomiast państwo dzwonią między innymi w sprawie dzisiejszej rocznicy. Mija oto bowiem w ten piątek 29 lat od wysłania pierwszego SMS-a. Człowiek, który chce drugiemu coś zakomunikować, ma nieodpartą potrzebę zrobienia czegoś z rękami. Że kobiety mówią, no i coś grzebią w torebce, a mężczyźni skupią się za ucho. I tutaj SMS-y są idealne. Raz, zajmują obie ręce i dwa, popatrzmy na twarz człowieka, który SMS-uje. Przecież to jest twarz pokerzysty, któremu nie dojechała trzecia siódemka i kurczę, ma tylko parkę. Dziękuję bardzo serdecznie za ten głos. No właśnie, czy twarz pokerzysty? Zwracają państwo na to uwagę, patrząc na inną osobę siedzącą tuż obok, która SMS-uje. Czasem widzimy na twarzy uśmiech, gdzieś skryty w kącikach ust, a czasem nawet i niespecjalnie skrywany. To pewnego rodzaju lusterko. No ale czy wysyłają państwo wciąż jeszcze SMS-y? 29 lat od dnia, kiedy wysłano tego pierwszego z życzeniami świątecznymi. Merry Christmas brzmiała jego treść. W tym miesiącu zapewne wiele SMS-ów o podobnej treści państwo wyślą. A może ktoś jednak wróci do starych, dobrych kart pocztowych. Przyznam się szczerze, kultywuję tę tradycję i karty pocztowe wysyłam na święta do swoich ukochanych babci. 7:53 na zegarach. Ladypunk wciąż bardziej obcy. Są dni, kiedy mówię dość. Żyję chyba sobie sam na złość. Wciąż gram, śpiewam, jem i śpię. Tak naprawdę jednak nie ma mnie. Wciąż jestem obcy. Zupełnie obcy tu. Niby wróg. Wciąż jestem obcy. Wciąż bardziej obcy wam i sobie sam.